जाए अपनी कविता की नोक झोंक। नगरी देखी जिसमें सारे खाने थे, कानों की एक नगरी देखी जिसमें सारे खाने थे। एक तरफ से आना सारे, एक तरफ से जाने थे। कानों की एक नगरी देखी जिसमें सारे खाने थे। कई दरिया पुल पे चलता है, वहाँ पानी में रेले चलती थी, पानी में रेले चलती थी। और लंगूरों की दुम पर अंगूरों की बेले पकती थी, अंगूरों की बेले पकती थी। चूहे घंटी बांध के बिल्ली से दौड़ लगाते थे, बिल्ली से दौड़ लगाते थे। खाली पेट पे हाथ बजा कर सब कंबाली गाते थे। चांदनी रात में छाता लेकर बाहर जाया करते थे, बाहर जाया करते थे। और वोट गिरे तो कहते हैं वहाँ सर फट जाया करते थे। कानों की एक नगरी देखी जिसमें सारे खाने थे। छूत की एक बीमारी फैली, हाय हाय, वाह वाह गुरु वाह वाह। एक दफा उन कानों में, ऐसा क्यों हुआ गुरु? सुनते हैं कि भूख के कीड़े थे गेहूं के दानों। अच्छा तो ये बात थी, तो सुनो गुरु। रोज कई काने बेचारे मरते थे बीमारी में। बाजू की छापो। और उस वक्त उल्लू का पट्ठा राजा सोता था कहाँ, कहो गुरु कहो, सोने की अलमारी में। जब कानी भैंस ने फूल फुला कर जड़ा बीन का बाजा, जड़ा बीन का बाजा। जब काला चश्मा पहन के सिंहासन पर आया राजा, आया राजा, आया राजा। हाय हाय दर्द भरी फरियाद से उसकी आंखें पानी पानी थी, आंखें पानी पानी थी। तब देखा काने राजा की दोनों कानों की एक नगरी देखी जिसमें सारे खाने थे। कानों की एक नगरी देखी जिसमें सारे खाने थे। झूठा है जो अंधी नगरी, काना राजा कहता है। राजू की छक जाकर देखो कानी नगरी। वाह वाह वाह, अंधा राजा रहता है, रहता है। वाह झूठा है जो अंधी नगरी, काना